А зараз на чарзе перадача «Свабода без гальштукаў». Пісьменніца Ольга Іпатава патлумачыць прычыну свайго ад'езду з Беларусі, раскажаць, лёгка адаптавалася на чужыне, як ёй там жывецца і ці збіраецца яна калі-небудзь назаўсёды вярнуцца на радзіму. З пісьменніцай пагутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Шчыра вітаю вас, Вольга, у тэлестудыі Радыё Свабода. Дзякуй. Ну, калі я знікла для, можа, слухачоў, чытачоў, то Радыё Свабода для мяне не знікла, бо я кожную раніцу, калі б не ўстала, я адчыняю камп'ютар і пачынаю з Радыё Свабода. Дарэчы, Васіль Уладзімірыч Быкаў у свой час у сваіх мемуарах і пісаў, што кожны дзень адвячоркам ён настройваўся на Свабоду. Ну, а вы, жывучы ў Канадзе, ўжо раніцай слухаеце. Канешне, раніцай слухаю Свабоду, беларускі партызан гляжу, ну і нашы вот сайты ўсе. Вольга, можа патлумачыць хоць адным словам у межах дапушчальнага, як вы аказаліся ў Канадзе, чаму вы з'ехалі адсюль? Ну, я з'ехала па вельмі банальнай прычыне, прычым адразу скажу, што часова, я не збіраюся там заставацца навечна. Так сталася, што майго сына, можна сказаць, выгналі, яму в адкрытую сказалі будучаму доктару, што працы яму тут у Беларусі не будзе. І прычына была я і мае погляды палітычныя, ведаеце, гэта вельмі крыўдна, калі ты замест таго, як бы каб дапамагчы свайму дзіцяці, ты як бы прычына таго, што вот так да яго паставіліся тут. Ну, ён вымушаны быў проста з'ехаць і прайшоў вельмі цяжкі шлях, таму што ён доктар, а там стаць доктарам просто ну, неверагодныя высілкі, разумееце, пачынаючы адмовы і канчаючы там неверагоднымі нейкімі экзаменамі. І калі я чытаю, што тут вот не хапае дактару, мне вельмі горка. Вельмі горка, скажу вам. І як вам цяпер жывецца? Вы дапамагаеце сыну, ягонай сям'і. Як вы ввогуле прыжыліся ў Канадзе? Ну, для мяне было, па-першае, вельмі цікава прыехаць у сапраўдную капіталістычную краіну. Уражанні ў мяне розныя, канешне, і я цяпер пішу нешта пра гэта. Правда, мала пісала апошнім часам, толькі вот мемуары пісала, і спадзяюся тут знайсці, дарэчы, архівы, таму што памяць уже... На чым сканцэнтруецеся? Ну, ведаеце, што мне было цікава пачынаць. Я як бы пачынальнік. Мы пачыналі новы цыкл, абсалютна новыя перадачы на тэлебачанні, спадчыну пачыналі, газета «Культура» таксама. Вось гэтыя такія тры кіты, якія мне вельмі падабаюцца. І мне б хацелася напісаць пра тых людзей, пісьменнікаў, якія адышлі ўжо, але якія пакінулі глыбокі след у маёй душы беларускай культуры, наконт беларускай мовы, літаратуры і культуры. Гэта вельмі балюча і праблематычна сёння. Вы ў Канадзе, натуральна, вы ўжо самі сказалі, што сочыце за падзеямі ў Беларусі. Якімі яны бачацца вам адтуль, з-за акіяна? Мне, напрыклад, вельмі горка, калі я бачу, што мае сябры, мае аднадумцы, што яны не маюць доступу да дзяржаўных выданняў, што яны абсалютна зачынены для выканання сваёй творчасці. Таму я нават і не спрабую, скажам, даваць нейкія свае творы. Я ведаю, выкрэсліваюся. Мне, напрыклад, калі я прыязджала і прасіла для вечарыннай залі дома пісьменнікаў, мне не далі яе. Я памятаю, як адкрывалі гэты дом пісьменнікаў, як мы першы раз прышлю гэты дом, які быў пабудаваны на сродкі пісьменнікаў і пабудаваны для нас, пісьменнікаў. Тыя людзі, вот старэйшае пакаленне, якое ўжо адыходзіць, таксама не маюць права там правесці сваю вечарыну. Гэта абсалютна ненармальна. Ну, напрыклад, для мяне там цікавая сістэма выбараў. Там абсалютна немагчыма, калі бяруць скрыню, і з гэтай скрыні знікаюць, і, так сказаць, толькі давераныя людзі могуць паглядзець, што там насамрэч. Гэтага не можа быць. І калі ты бачыш гэта вот праз прызму таго, што магчыма, і што магло б быць, і што павінна быць. Вот як бы людзі адрэагавалі ў Канадзе, звычайныя грамадзяне, калі б быў відавочны факт фальшавання вынікаў выбару? Той, хто фальшаваў бы выбары, тут же б сеў бы ў турму. Таму што, разумееце, гэта, па-першае, стала б вядома. Варта адной заяве, што ён сведка фальсіфікацыі, будуць разбірацца на самым строгім высокім узроўні, падключыць усіх. Гэта будзе такі скандал. Гэта галоснасць. А вы кантактуеце са звычайнымі людзьмі іншых нацыянальнасцяў, грамадзянаў Канады. Як успрымаюць людзі, калі вы гаворыце, што вы грамадзянка Беларусі, што вы з Беларусі? Ці ведаюць яны пра тое, што адбываецца ў Беларусі? Трохі ўжо больш ведаюць, але часам шкадуюць. Мне гэта так нязвыкла, я хацела б і хачу ганарыцца сваёй краінай. Сорамна бывае крыху за Беларусню? Яны толкам як бы не ведаюць, але тыя парушэнні, якія ёсць, выклікаюць безумоўна такое вельмі вялікае здзіўленне. Ну, дыяспара рэагуе даволі актыўна на гэта. Вы, дарэчы, кантактуеце з беларускай дыяспарай, яна там вялікая. Вы дзе жывеце? Я жыву ў 50 кіламетрах у Бэры, ад Таронта. І гэта вельмі цяжка, я вам скажу, якую-небудзь завею, там мінус 35, ехаць у Таронта, у наш цэнтр. Але людзі збіраюцца, не так вялікія, але яны актыўна рэагуюць на ўсё, што адбываецца ў Беларусі. Недавно вельмі харошую вечарыну да 25 сакавіка правялі. Ты сябе адчуваеш там беларусам, які сапраўды нармальны, нацыянальны святы святкуе. 25 сакавіка, я думаю, што калі б сённяшнія ўлады святкавалі, то нічога тут страшнага няма, таму што гэта незалежнасць Беларусі. Это тое самае, што мы як бы абвяшчаем сёння, што мы за незалежнасць. Вось яна была тады, эта незалежнасць, і ўсё тое, што там было звязана з гэтым. Это надзвычай цікава. Гэтыя людзі павінны быць героі. Вот ім павінны стаяць помнікі на нашых плошчах. Бо яны уладковывалі эту незалежнасць, аб'яўлялі яе. Якая частка эміграцыі больш актыўная? Тая, першая, пасляваенная, старэйшыя людзі ці ўжо выяўляюць нейкую актыўнасць і маладыя беларусы? Яны выяўляюць актыўнасць, але ў іх іншае становішча, разумееце? Па-першае, у нейкай ступені ўсе мы савецкія беларусы. Гэта накладвае ўсё-ткі свой адбітак. Па-другое, ўсё-ткі вельмі добра, што можам прыязджаць у Беларусь. Яны не мелі такой магчымасці абсалютна. Яны жылі ў сваім замкнёным крузе, і па-другое, яны прыехалі з дзецьмі, са сваімі сем'ямі, яны гнаныя былі, і для іх это была вялікая магчымасць сказаць пра сябе, што мы не загінулі. Але сённяшняя эміграцыя натрымае сувязь з Беларусю, это добра. Вы сказалі, што вы зараз пішаце найперш мемуары, і сапраўды за апошнія 5 гадоў мы практычна нічога не прачыталі ваша тут у Беларусі. Не пішацца там, не пішацца раманы гістарычныя, ці тамтэйшыя жыццё не падкідвае тэму. У чым прычына ўсё ж, чаму вы не пішаце нейкі раман традыцыйны, гістарычны, гэта вы калісьці рабілі? Справа ў тым, што па-першае, канешне, тут усе дакументы. Можна і там часткова дастаць, але ўсё-ткі тут жа ў музеях, у архівах я гляжу, разумееце? Это першае. Другое, у мяне няма часу там. Чаму не пішаш? Так я адказваю, што дзве мае кніжкі ўжо бегаюць, ўжо адной кніжцы, значыць, 5.5 гадоў, другому 4, і вось самая маленькая кніжка, гэта Даніла наш, значыць, мой трэці ўнук, якому 6 месяцаў. То вы разумееце... Не да кніжа. Ну, і я сябе супакоюю, што я ўсё-ткі вельмі актыўна працавала, і спадзяюся, што будзе час яшчэ вот прыехаць, вярнуцца ў Беларусі і пачаць пісаць, бо я яшчэ не дапісала гісторыю Вялікага княства літоўскага ў раманах. Вельмі часта маладыя пісьменнікі, літаратары кажуць, што прывязка да нацыянальнага не абавязкова. Сёння глебальны свет, можна пісаць на якой хочаш мове, па-расейску, па-беларуску, лічыцца беларускім пісьменнікам, можна быць увогуле пісаць пра нешта агульначалавечае. Як вы да гэта ставіцеся? Ці магчыма вось так вот, мінуючы нацыянальнае, адразу пісаць нешта агульначалавечае, гуманістычна глебальнае? Такія пісьменнікі ёсць, якія прыязджалі ў эміграцыі, пісалі на дзвюх мовах, але я лічу, што ў кожнай мове ёсць той водар, той смак, як у лузе. Ведаеце, мы зараз яму такую мадзіфікаваную ежу, так яна не мае паху. І можна есці. Але пасля гэтай ежы складанасці ўзнікаюць людзей, і хваробы, і ўсё гэтае. І мне здаецца, што адзіная уніфікацыйная мова, яна таксама як вось гэтыя прадукты, без колеру, без смаку, не натуральная. Таму я сябе адчувала, і, мабыць, ўжо да канца маіх дзён буду адчуваць найперш беларускай пісьменніцай. А калі бы пісалі па-расейску, вы адчувалі б сябе беларускай пісьменніцай? Магчыма, я не ведаю, калі пісаць, ну, Адамовіч жа пісаў, Алесь Адамовіч пісаў па-руску, ён беларускі пісьменнік, так што магчыма так. Цікава, што мне беларускую мову даводзілася як бы вывучаць. Я практычна вучылася толькі 3 класы беларускай школы, у першым, другім, трэцім класе ў вёсцы. А астатнія рускія школы, прычым дзіцячы дом, у якім я выхоўвалася таксама толькі рускім, але, мабыць, гэты зарад, які мне там у вёсцы далі нацыянальны, вот моя бабуля, вот гэта язычыска-хрысціянскі непаўторны сплаў, якім быў тады ў беларускіх вёсках, ён зрабіў такое ўражанне на маю душу, што на ёй гэты адбітак, разумееце, вот як пячатка такая. Я валодаю рускай мовай нармальна, я ўвогуле настаўніца рускай мовы і літаратуры, аспірантуру літаратурны інстытут закончыла, як вы ведаеце, у Маскве. Але для мяне, канешне, мова не сама мэта, а сродак. Сродак, праз які можна сказаць пра свой народ. Нешта тое, пра што не скажуць, калі будзеш пісаць на рускай мове. Так мне здаецца. Крыху, можа, запабягаючы наперад 1 студзеня на наступнага года вы будзеце адзначаць свой юбілей. Натуральна, мы наўрад ці зможам ужо убачыцца, сустрэцца ў Беларусі напярэдадні вашай юбілей, таму зараз можа крыху павернем нашу размову ў бок юбілейны. Не збірайцеся вы сустрэць юбілей, скажам, зборам сваіх твораў. Створана вельмі багата, у нейкай пад адной вокладкай ці ў некалькіх тамах. Не, я не збіраюся. Па-першае, гэта велізарная праца, а я вам сказала, што яшчэ трэцяя кніжка яшчэ не стала на ножкі. І для мяне гэта вельмі важна, вы разумееце, я ўжо другі раз кажу, што я выхоўвалася без сям'і, і таму сям'я і дзеткі, і ўнукі мае для мяне надзвычай важна. Гэта таксама маё стаўленне і маё сцвярджэнне ў гэтым свеце. Я была б вельмі засмучана, калі б гэтага не было. Таму, магчыма, наступны ювілей, можа быць, збяруся вже тады сіламі, калі дажыву. Пра што я вас яшчэ не запытаўся, што б вы яшчэ хацелі сказаць, што б хацелі пажадаць? Я хачу пажадаць, каб нашы дзеці не былі змушаны з'язджаць з Беларусі. Каб іх не змушалі з'язджаць. Каб яны не жывілі другія краіны сваёй крывёй, сваімі ведамі, нашы адукаваныя. Дарагія, прыгожыя нашы дзеці, наша маладое пакаленне. Для нас старэйшая та горка. У перадачы «Свабода» без гальштукаў гостя Вячаслава Ракіцкага была пісьменніца.